بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. كتاب chetu bado tuendelea nacho kitabu zaka ambao tumeanza wiki iliyopita. Tuko katika mlango wa 3 katika kitabu chetu lulu wal marjan, katika kitabu cha zakati. Babu fi takdimi zakati wa manaha. Leo ni mlango wa 3. Babu mlango fi takdimi zakati, kuitanguliza zaka, ukaitoa kabla ya wakati wake, au manaha, au kuizuia usitoe. Ni hali mbili. Mlango wa kutanguliza zaka ukatoa kabla ya wakati wake, au kaizuia ile zaka usitoe. Kwa pengine kuna sababu hasa inayopelekea kuwa hivyo. Hadithi yetu ya leo, hadithi ya kwanza, ni hadithi ya 569 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة مونغو مليران. قال من سيما أبو هريرة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. رمي صلى الله عليه وسلم أمي أمرش واتو واتو الزكاة. Watu watoe zaka. Fakila, kukasemwa, bila shaka habari kapelekwa, manaa Ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wa Abbas bin Abd al-Muttalib, ya kwamba imefikisha habari kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa watu watatu wamekataa kutoa zaka. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، يوتكيانيني هو ابن جميل، او يوكانانيني هو ابن جميل، الا انه كان فقيرا. سبقوا لكم انت مسكيني كبيسا هانا تشوت، فاغناه الله ورسوله. من يزمون سبحانه وتعالى akamtosheleza na mtume wake, akamtosheleza huyu bwana. Nini anachukia? Nini anakataa? Anakanusha kitu gani isipokuwa yeye alikuwa ni mtu fakiri, hana chochote? Allah subhanahu wa ta'ala akamtosheleza. Sasa leo yuwakataa kutoa zaka Ibn Jamil. فإن أما خالد وأما خالد بن وليد رضي الله عنه فإنكم تظلمون خالدا ني من ظلم خالد ني هو ابن جميل أنا ما تتيزه لكن خالد من ظلم ني كونين قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله يي أميك وقف yani silaha zake na kila kitu cha kujiandalia vita akanunua akaiweka ni kama wakfu pesa zake zote. Sasa huyu bwana mwamlaumu kwa sababu gani? Hana cha kutolea zake, ametanguliza yeye. Tatizo lake liko wapi? Amma al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, amma Abbas amyangu fa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فهي عليه صدقة yeye kuitoa yeye ndio atakayemlipia sadaka wa mithlaha maaha na mfano hiyo zaka na ziada ya zaka tume sallallahu alayhi wasallam mimi nitamlipia fahiya alayhi sadaqa sadaqa hiyo takuwa ni juu yake tume sallallahu alayhi wasallam atamlipia. Tayib, hadithi hii imekusanya mambo haya kwamba kutanguliza zaka au kuichelewesha au kuizuia zaka. Angalia chini sasa. Ma yankimu ai ma yakrahu, anachukia nini? Wayunkiru, na anachokikana ni kipi? Ibn Jamil huyu. Wa ma'na alhadith, ma'na alhadith anna laysa thamma shay'un, hakuna huko chochote. Yankumu Ibnu al-Jamil, ambayo Ibnu al-Jamil yampelekea achukie au akane kutoa zaka. Fala mujiba lilmani, hakuna kitu chochote kilichombasishia yeye akatae zaka, ni yeye tu, lakini hakuna chochote. Uwezo anayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtajirisha. Wa hadha mimma taqsuduhu al-Arab, ni hii maneno ambayo sangine wakusudia wa Arabu. Fi mithli mfano wake, taakidu nafi wal mubalagha, kuitilia nguvu kitu alichokikana na vile vile kuvuka mipaka katika kueleza kitu kama kile. Bi ithbati shay'in, kwa kuthibitisha kitu. Wadhalika shay la yaqtadi ithbatahu, ni hiyo kitu chenyewe hailazimishi kuthibiti kwake kile lile jambo. Fa huwa muntafin abadan, ni kitu ambacho kimekosekana kabisa, hakipatikani kabisa. Kwa hiyo haiwezi kuileta ulazima wa kupatikana kitu kama hicho. Wayusamma mithlu dhalika inda albayaniyin, yaitwa mfano huu kwa ulamaul bayani. تأكيد المدح بما يشبه الذم وبالعكس, يعني كتليا نغو صفة كونجيا إن يذنيوا نكشفيوا, يعني mtu unamleta kwa sura ya kwamba wamsifu, lakini halafu katia neno katikati hapa ukafanya istithna ukavua. Yaani sasa ile sifa imeingiwa na shaka, kwa pengine huyu sivyo alivyokuwa, pengine kuna kitu. Sasa wasema kwamba hii ni kutilia sifa kwa njia ya kuonyesha pana nini, pana kashfa kwa mtu kama huyu. Fa min al-awwal qawlu sha'ir, ya kwanza ni nulaki, wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qara'iq al-katibi, wala aiba fihim, hawa jamaa hawana aibu kabisa, aibu hawana. Ghaira anna suyufa, msipokuwa upanga zao. Bihinna, kwa hizo upanga. Fululun, hupatikana wakimbizi. Min qara'iq katibi, kwa sababu ya kupambana na nani, na vile vikosi vile wa kijeshi. Sasa fulula hawa ni wale washopokao moja moja, wale ambao tunasema waoga. Ukiona mambo yamekuwa makali, utaona jamaa wile hawa wameuza viatu, hawa ndio furul hawa watoka hivyo hivyo wakimbia. Asema mna thani ya pili, hadha alhadith hadithi wa shibhu, na mfano ya hadith ay ma yanbaghi haitakikan Ibn Jamil, kwa Ibn Jamil huyo an yanquma shay'an, achukie kitu, illa hadha, illa jambo hili, wa hadha la yujibu lahu, na hiyo ni jambo ambalo halipasi kwake, an yanquma shay'an, kuchukia kitu, falaysa thamma shay'un yanqumuhu, hakuna huko kitu ambacho kwamba yeye akichukia au yuakikanusha. Fayambaghi an yu'tiya mimma ataahu Allah, ni wajibu wake atoe miongoni mwa yale aliyompa Mwenyezi Mungu, wala yakfura bi an'umihi, wala asikufuru neema za Mwenyezi Mungu, kuzuia Mungu amemfanya tajiri, amempa mali, amemtosheleza. Sasa jaza yake ni kwamba akane yale mazuri badala ya kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu katika mali yake. Si hivyo itakani kwa Ibn Jamil. Fa innakum tadhlimuna Khalid, lakini nyinyi jamaa mwamdhulumu Khalid radhiyallahu anhu, abara bidhahiri duna an yaqula tadhlimunahu. Hakutaja hiyo dhamira, sema ameizungumzia kwa dhahiri pasi na kutaja kusema tadhlimuna hu dhamiri bi dhamirin ala asli asliyak, tafkhiman li sha'ni, kwa kukuza hali ya Khalid, wa ta'dhiman li amrihi, na ku vile vile kufanya kubwa jambo lake Khalid radhiyallahu anhu. Wal ma'na tadhlimuna hu bi talabikum minhu zakata ma 'indahu, nyinyi mwamdhulumu kwa nini? Kwa kutaka kunyinyi kutokana na yeye zaka ya kile alichonacho, ya silaha tu alichonacho, mali yake yote katika kwenye silaha, na silaha hii ya Uislamu, hakuwanulia watu wengine, ni akiba stoki. Kwa hivyo hakuweka hii kwa sababu atolee zaka, amenunua kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu, iwe hii ni wakfu kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ihtabasa, ameifunga, ay waqafa, ameweka waqfu, qabla al-hulul, qabla kuingiwa na mwaka, qabla ndio akaweka waqfu kwa mashatoa hiyo mali. Kwa hivyo sasa hamwezi mkasema toe zaka. Adra'ahu jam'u dir'in, ni vile nguo za chuma zile, wa hiya zardiyah, hii ongoza chuma. Waatadahu, waatadahu maana jamu atadin, huwa ma yu'iddu ar-rajulu min as-silah, yale anayoandalia mtu katika silaha, wa dawab, na wanyama, wa alati al-harbi, na ala za vita, fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu amenunua mambo yanahitajiwa katika jeshi, fala zakata alayhi fiha. Sasa vile vitu alivyonavyo havisihi kutolewa zaka, fahiya alayhi sadaqa, kwake ni sadaqa, mithluha ma'a aula alaqwalu bisawab ma qila fi ma'na thani, ilo ambayo yafaa kusema kwa uzuri ni kauli ya pili, inna sadaqata almatluba minhu hiya alayhi sadaqa thabita, sadaqa inayotakana kutoka kwake juu yake ni sadaqa iliyothibiti, sayatasaddaqu biha, ataitoa leha sadaqa, wa qawlu wa mithluha ma'a, na mfano wake, wa yudhifu ilaiha mithlaha karaman minhu, na atazidisha mfano wake pamoja na zile zilizotangulia kwa njia ya ukarimu, tatoa mali yote hapo. Kwa namna gani? Fayakunu nabi sallallahu alayhi wasallam, atakuwa mtume alzamahu bitadhifi sadaqatihi, mtume amemlazimisha kutoa mardufu sadaka yake, liyakuna dhalika arfa'u liqadrihi, ili iwe jambo hilo linanyanyua cheo chake zaidi, wa anbaha lidhikrihi, na inafanya watu wawe na utanabahi juu ya utajo wake, wa anqa lidhambi anhu, lidhambi lidhambi anhu, na itakayomtakasia yeye makosa kutokana naye. Haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza, na yajua kwamba atapata nani? Khalid radiyallahu anhu arda. Kwa hivyo huyu Ibn Jamil ndio mwenye makosa ambaye alikataa. Ama ikiwa ni Abbas, basi Abbas aachiwe mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, hadithi hii akhrajahu al-Bukhari fi kitabi zakah, kitabu cha 24 mlango wa 49, babu qawlihi ta'ala wa fir riqabi, ha, na watu kwa ajili ya kuacha watumwa huru, zile sadaka za tolewa zaka pia kuna sehemu ya wale waliotumwa wanaomilikiwa pia walipiwe ili wawe huru. Tayeb, mlango wa 4, zakatul fitri ala almuslimina min at-tamari wash-sha'ir, zaka ya fitr. Inshallah Ramadan karibu nafikiri, Lord, kwa njana tu bwana watutisha hasa kumaliza wewe. Naam, tumekula sana, nasallallahu alaihi wasallam. Tayeb, mlango wa kutoa zakatul fitri juu ya Uislamu ni wajibu kutokamana na tende na ngano. Shair ni nau'u min al-hinta, ni sampuli fulani ya ngano. Hadithi yetu ni hadithi ya 570, hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume faradha zakat al-fitri, amefaradhisha kutolewa zakatul fitri sa'an min tamrin, pishi moja ya tende, au sa'an min sha'irin, au pishi moja ya ngano, ala kulli hurrin, juu ya kila mungwana atoe, au abdin, au mtumwa, dhakarin, mwanamume au untha, mwanamke, min almuslimina, katika Uislamu. Zakatul fitri ni faradhi, ni lazima. Faradha zakatul fitri, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha, faradha maana aujaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri itolewe pishi moja ya tende au pishi moja ya ngano kwa kila Muislamu aliye huru au mtumwa, mwanamume au mwanamke katika Uislamu. Zakatul fitri ni wajibu, naam, kiwa unamiliki ni utoe zakatul fitri, utoe utekeleze ile faradhi, kiwa itawezekana kwamba ulipie watu wa nyumbani wote ni bora zaidi na ni kheri zaidi. Lakini kiwa haiwezekani, basi watolee, baadhi ya ulama sema watolee wale baba na mama na ule mdogo, ndo atekelezewe faradhi kama ile. Kwa hivyo si sunna kama wengi wanavyosema ni faradhi, bal kuna kauli inayosema ya kuwa hata mtoto aliyemimbani aliye ndani ya tumbo ya mamake pia alipiwe. Ni kauli ya Uthman bin Affan radhiallahu anhu ardah, ingawaji ulama hawaitilii nguvu sana kauli hii. Kwa hivyo zakatul fitri ni faradhi. Sasa wengine katika hii faradhi wanavyoitekeleza, wanavyosema kwamba itekelezwe, wasema itekelezwe kwa njia ya taklifu, yaani mtu lazima auze nguo zake, auze vitu vyake, ndio lazima atoe zakatul fitri, au sio somo yake itakuwa ya lewa lewa, haipai. Sasa mtu taona haya mateso tena, sasa ibada hii itakuwa katika matatizo. Sasa awe ni mwenye kuuza kile anachokihitaji, yani hiyo itakuwa taklif. La yukalifu Allahu nafsan illa usaha, madamu mtu hana cha kutolea zakatul fitri, khalas yeye ni Waislamu, ampe, wakimpa Waislamu kizidi ajitolee nafsi yake. Hakuna lazima ya kuuza vitu vyako, pengine kitanda anayolalia mama watoto iuzwe, au viti iuzwe, ati udhuru ni kwa zakatul fitri. Hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. ni kile kitakachokuwa ikimbakia katika zile siku ya Idi, na usiku wake takachozidi ndio yatolewa nini? Zakat al-fitr. Kwa hivyo ni wajibu. Na akhrajahu al-Bukhari hadithi imetolewa na Bukhari mlango wa 24 kitabu zaka, kitabu zaka, kitabu cha 24 kitabu zaka mlango wa 71 babu sadaqati al-fitr ala al-abdi wa ghayrihi min al-muslimin. Hata mtumwa utamtolea, mtumwa yule utamtolea, wewe ndio utamtolea. Hata akiwa mfanyakazi wako Muislamu utamtolea wewe. Siko mimi nakupa mshahara, toa mtolea wewe, kwa sababu kutumikia wewe, iwala chakula chako, kwa hivyo utamlipia. Sembe bana wewe, madamu nakupa shilingi 3,000 bwana, jitetee bwana. Tumia lugha kama hiyo. Naam. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 571, hadithu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maqal marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amepitia mtume sallallahu alayhi wasallam bi zakati al-fitr, zakati al-fitr amara akhtat qala an Abdullah, hadithu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma hadithi Abdullah qala amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ameamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam watu watoe bi zakati al-fitr, zakati al-fitr mtume ameamrisha sa'an min tamrin, pishi ya tende au sa'an min sha'iri na ngano. Qala Abdullah radiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar akasema faja'ala an-nasu idlahu, wakajalia watu kitu kinacholingana na pishi hiyo mudaini min hinta, viwawa viwili ya ngano. Yani badala ya kutoa pishi nzima itolewe mudi mbili ya ngano badala ya pishi nzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wasema kwamba hii ngano iliyokuja kwa wakati wa sasa ni ghali, asamara ghalia. Kwa hivyo pishi moja pesa zake yaweza kuwa ni pishi tatu. Sasa isigharimiwe kihivyo, ipunguzwe. Na hii ni kauli aliyokuja nayo nani? Muawiya radhiallahu anhu arlah. Muawiya radhiallahu anhu, huyu sahaba mtume na khalifa na mwandishi wa wahi radhiallahu anhu, akasema hivi, lakini akapambana na Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, akamwambia la, hatufanyi hivyo, tutafanya vile tulivyokuwa tukifanya zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, tutatoa pishi inshallah iwe kibaba kimoja cha ngano, basi iwe thamani yake ni pishi tatu. Ma nazalu ala amri nabi sallallahu alaihi wasallam, hatuachi kabisa kubaki katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapingwa Muawiya kwa sababu ni jambo la kisharia na jambo la kiwahi, haliwezi likabadilisha jambo kama lile. Kwa hiyo akapingwa. Akharajahu al-Bukhari, Bukhari ametoa hii hadith vile vile katika kitabu kile kile cha 14 kitabu zaka mlango wa 74 babu sadaqat tisaan min tamrin. Kwa hiyo sema kwamba ili gani fajana suidi la mudaini min hint, yani ilinganishwe iwe sawa, hadha shay adrun, hadha inalingana. Tayib, hadithi inayofuatia ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu arlah, hadithi ya 572. Qala, amesema Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, kunna, tulikuwa nukhriju zakat al-fitri, tukitoa zakat al-fitri sa'an min ta'amin, pishi ya chakula, au sa'an min sha'irin, au pishi ya ngano, au sa'an min tamrin, au pishi ya tende au sa'an min aqitin au pishi ya maziwa yalokaushwa, maziwa yalokaushwa au sa'an min zabibin au pishi ya zabibu. Hivi ndivyo ilikuwa wakitoa zaka zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mwanzo kabla hatujaendelea, turudi katika hadithi lo kabla, hadithi ya Abdullah ibn Umar aliyachini idluhu al-idlu alladhi yuajilu fil wazn wal qadr, kitu kinacholingana na hii ngano, fil wazn katika mizani, wal qadr na katika kiwango, ndio yetwa idlu. Adlahu bifath ma yaqumu maqamahu min ghairi jinsihi, ikiwa mko fatha adlahu, asema ni kitu kinachosimama pahali pake basi na jinsi yake, si jinsi yake, basi na jinsi yake, uweza ikafanywa hivyo alivyosema Mwenyezi kama vile au idlu dhalika siyama, au kulingana na hiyo funga. Ikiwa kuna kosa fulani umefanya hija, waulipe kitu kama hicho kulingamana lile kosa uliotenda. Kwa hivyo ni kitu kinacholingana, huwa masdarun fil asli, yuqalu adalta hadha bihadha adlan, umelinganisha hiki na hiki, kimekuwa sasa mimbabi dharaba, idha jaaltahu mithlahu qa'iman maqamahu, ukijalia mfano wake inasimama na kuingia sehemu yake sawa sawa. Kiwa ile ngano utatia pahali pa tende inaingia sawa sawa, pahali pa tende unaingiza zabibu sawa sawa, inakubaliana. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kisha wale walokufuru wanamlinganisha mola wao na masanamu. Yana mushrikuna hao ni makafiri. Sema muddain tathniya muddun wa huwa rubu sa'a, muddun ni rubu sa'a, na mudaini ni sa'un kamili pishi nzima. Tayib, twende katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ambayo 572, sa'an min ta'am, nasema pishi ya chakula, wa huwa al-burru ni ngano, والبر أعلى ما يكون يقتاتونه في الحضر والسفر, نانغانو ndio chakula cha hali ya juu walikuwa wakila, yaktatuna yakuluna, في الحضر mjini, وسفرنا katika safari, chakula walikuwa kitumia sana ni ngano wakati ule. فلولا انه اراد بالطعام البر, لو انك kwa yeye mtume amekusudia katika kusema taam ni ngano, la dhakarahu inda tafsir, tumi angechaja wakati alipoanza kubainisha mambo ya kutolewa zaka, au sa'an min aqitin, lakini hakupambanua ni maana ni vitu viwili tofauti. Au sa'an min aqitin au pishi ya maziwa yanokaushwa, aqit hii ukienda umra pengine hakuna suku tamar Madina, kenda kule utaipata aqit nyeupe sana, maziwa nyeupe sana lakini ngumu kama jiwe hivi, yapimwa tena ghali kweli kweli, ni ghali sana. Kwa hivyo wewe atakuwa wangata kama nini, kama kula tuseme kitu kigumu kama embe au vipi namna hiyo, tamu sana, ni nzuri. Na mwanzo anachukua ile maziwa anaweka kwenye chombo ambacho kina tundu tundu hivi. Baada ya yale maziwa kubadilika kuelekea sasa tena ile maziwa ni maziwa lala sasa. Sasa inobakia ni ile sehemu ya maziwa ile, yale maji yavuja pale, alafu utiwa chumvi au sukari. Kauka sasa. Zuri sana. Na asema nini, alaqatu labanun jamidun, ni maziwa kavu, fihi zubda, kuna nini? Kuna yetuaji ya kupaka mkate. Naam, kuna siagi ndani ya kizubda hiyo. Katika maziwa kama yale. Fa in afsada al-milhu jawharuhu lam yajuz. Ikiwa imeharibika chumvi, ikaiharibu ile chumvi, asli ya ile maziwa lam yajuz, haifai. Kwa haifai tena kwa ni maziwa ile kwa kutolewa zaka, itatupwa bila shaka. Wa in dhahara alayhi naiki dhihiri wa lam yusiduhu na haikuharibika, wajaba buluku khalisihi sa'a, yatakikana ile maziwa masafi ifikilie pishi nzima inapokuwa kavu. Tayyib, hadithi inayofuatia bayo ni 73, mazo hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri sahih. Hadithi ya 573, hadithi Abi Sa'id al-Khudri vile vile radhiallahu anhu sema, qala kunna nu'tiha, tulikuwa tukiwapa, fi zamani nabi sallallahu alayhi wasallam, zama mtume sallallahu alayhi wasallam, zakatul fitri, sa'an min ta'amin, pishi ya chakula, au sa'an min tamrin, au pishi ya tende, au sa'an min sha'irin ya ngano, au sa'an min zabibi ya zabibi. Falamma jaa Muawiya, alipokuja Muawiya radhiallahu anhu, waja'ati samra, na ikapatikana sasa kuja kutoka Sham ngano ghali hiyo, qala akisema, ara muddan min hadha ya'jilu muddain, ara ni ara rayak Muawiya radhiallahu anhu, mimi naona rayangu kwamba kibaba kimoja ya hii ya hii ngano samara hii yalingana na vibaba viwili vya vile vilivyotangulia isiokuwa samara. Mimi naona hivi. Kwa hivyo madamu ni ghali hii, basi kile kiwango alikuwa tukitoa tuiweke chini. Aona Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu akamrudi akasema, la, hakumtusi. Akasema, oh, angalia huyu khalifa hana akili kama anavyofanya khawarija. Mambo yake si mazuri, ona amekosea, hajui lolote kumbe katika dini. Lam yushir khata'ahu, hakuitangaza lile kosa ambalo aliona kwa la khalifiana na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akamdhihirisha kwamba mimi sitofanya hivyo, mimi nitaenda vile alivyokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii tabaki ni rai yake Muawiya radhiallahu anhu. Hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango ile kitabu zaka, kitabu cha 14 mlango wa 75, babu sa'in min zabibi. Naam, tuangalie mufradaka. Kuna nu'tiha ay zakata, tulikuwa tukiwapa zakatul fitri watu kama vile tuseme pishi ya tende au aqita au zabibu. Wajaati samra kathurat alhintatu shamia, ikaja ngano za kutoka Sham kawa nyingi sana. Warakhusat, na ikawa rakhisi, kawaida yake ilikuwa ni ghali. Ara ay adhunu, asema nadhania, min hadha, kutokamana hii ngano, ay alhab au alqamh, kutokamana na ngano, ya'jilu muddaini min sa'iri alhubub, kwamba inalingana na kibaba kimoja kinalingana na ngano viwawa viwili, kutokamana na baki ya matunda yote haya, nafaka yote ambayo yanatolewa zaka. Inazidi hiyo. Tayeb, tuelekea katika mlango wa 6 sasa. Babu ithmi mani zaka, mlango ya madhambi watakayopata wale wanaozuia zaka, hawatoi zaka. Kuna watu hawatoi zaka wala hawajui kutoa zaka na wanazo pesa. Hadithi ya 574 ndio hadithi yetu, hadithu Abi Huraira radhiallahu anhu. Hadithi ya Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema alkhayru lithalathati, hi farasi kwa mambo matatu. Farasi matumizi yake wanaotumia yani kwa njia tatu au kwa hali tatu. Asema hii farasi li rajulin, kwa mtu ajrun ni thawabu. Kuna mtu atatumia farasi ikawa ni thawabu tu kwake. Wali rajulin sitrun, na mtu mwingine ataitumia ikawa ni nini? Ni pazia kwake. Pazia taban ni pazia adhabu. Wa ala rajulin, na mtu mwingine watatu, wizrun ni madhambi. Mtu anamiliki farasi anachuma thawabu tu katika kumlisha kwake, kumwangalia kwake, kutomkalifisha kwake, pata thawabu tu. Wa li rajulin sitrun, na mtu mwingine kwake yeye ni sitara. Ona pale anapokuwa yeye ana mlisha vizuri nyama kama yule. Wa ala rajulin wizru, na mwingine atamiliki itakuwa ni madhambi, kwa sababu yukallifuha akthara mima tutiq, anampa taabu. Fa amma alladhi lahu ajrun, ama yule ambaye kwamba kwake ni thawabu, farajulun rabataha fi sabilillah, ni yule mtu ambaye kwamba akachukua ule farasi akaufunga ule farasi, hata tasraha lilmar'a, ona akafunga akarefusha kamba yake ili alishe vizuri sana, sehemu za ambayo kuna ndisha, ona alishe vizuri. Fa atala fi marajin, akarefusha katika malisho kamba yake ile alishekula na kule na kule, arukeruke au raudhatin au kwenye shamba, kamwachilia hivyo. Fama asabat fi tiriha, ile manyasi atakayokula kwa kule kuirifushia kamba, akaenda kala sehemu ambako ni mbali kabisa, na kufanya mazoezi kidogo, basi dhalika fama asabat fi tiriha dhalika min almaraj, hiyo katika malisho, sehemu za kulisha hiyo. Au raudhatin, au ni shamba mfano wake, kanat lahu hasanat, atapata thawabu tu. Walau annaha qata'at tilaha, law atakuwa amevuka ile sehemu ambayo ya mbali ya kufikia kamba yake, akaukata hasa kamba, fastannat sharafan au sharafina, kaenda kiwango cha kwenda sehemu ambayo ni kwenda karibu sehemu mbili, au kwenda mwendo ya hali mbili fulani, akaenda mbali. Fabaudat almawdhi alladhi rabata sahibuha fi, akawa mbali, akakata kamba kaenda sehemu ya mbali kabisa ya pale aliofungwa na yule mwenye farasi, kama yule akaenda kalisha huko, akaenda kalisha na sehemu nyingine ambayo si sehemu ile, basi huyo atakuwa kwake yeye, kanat awrathuha wa atharuha hasanatin lahu, itakuwa ile choo chake na miguu yake na kula kwake kote itakuwa ni andikiwa thawabu. Walau annaha marat binahri, lau hata atapitia kwenye mto, fasharibat minhu, akanwa, walam yurid an yasqiha, naye alikuwa hataki kumpa maji, kana dhalika hasanatin lahu, hiyo yote itakuwa ni thawabu yake yule mwenye farasi. Wa rajulun, mtu rabataha fakhran, ameifunga, amemiliki farasi akaifunga kuonyesha watu kwamba hii farasi ni nzuri, ni ile sampuli ya kwenda kupigana jihadi, anakwenda mbio, eh, ufahamu. Akafakhran warithaan, fakhri na kujinahi, waniwa ali ahli alislam na kufanya wadui waislam, fahiya wizrun ala dhalika, anapata madhambi yamemiliki kuwadhuru waislam. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akauliza, anil humuri, je punda ya Rasulullah? Qala ma unzila alayya fiha illa hadhihi al-aya, ama mambo ya kuhusu punda mimi sijateremshiwa isipokuwa aya hii, al-jami' al-fadha, ilokusanya hukumu nyingi peke yake, al-fadha al-farida, aya wahid, man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Hii ndiyo mizani ambayo kwamba ndio teremshiwa katika aya, yoyote atakayetenda mfano wa punje ya dhara ya khairi ataiona, na yoyote atakayetenda mfano wa punje ya dhara ya shari ataiona. Kwa hivyo mimi ninachokijua kuhusu punda ni hicho, eh. Kwa hivyo sasa yategemea kwamba yule anayemiliki punda anayemiliki kwa njia gani, na ataitumilizia kwa njia gani na kwa nia gani. Hapo ikiwa ni kwa njia ya kwamba yeye anaitumilizia kwa njia kutafuta thawabu na kupata, kwa sababu ndio anayemiliki, amiliki farasi, basi inshallah kwa nia yake atapata yaliyo mazuri inshallah. Na angalia chini, farajulu, mtu rabata akaifunga ile farasi lili jihadi fi sabilillah, kwa sababu ile farasi ende ikapigane jihadi, watumiwe na mujahidin, eh, azawaja fa atala fil habli alladhi rabata bihi, akairefusha ile kamba aliyofungia, hata tasraha lil mar'a, mpaka awe ni mwenye kuzunguka zile sehemu za kulisha, naende na arudi. Maraj mawdhu alkala, ni sehemu ya ndisha pale, kwa kuna manyasi na nini. Fama asabate, akala chochote atakachokula, au shariba takano, umasha takenda, tilaha, urefu wake, habla haya kamba yake, eh, almarbutati fihi, ilofungiwa, fastannat adat, akakimbia, bimarahin, kwa furaha wa nishati na kwa uchangamfu, sharafan au sharafain. Hii ina maana nafikiri ni kiwango maalum, eh, ya kwenda, au shautan au shaitani. Shauti ni haja, kenda sehemu ambazo kwamba za kukidhi haja yake, eh, yana dharura zake, ana mwendo wake fulani atakokwenda. Fa ba'da takawa mbali an al-mawdi' alladhi rabataha, pale alipoifunga sahibu haule mwenye farasi, fihi sehemu hiyo, tar'a alisha, wara'at fi ghayri kana kanisha sehemu nyingine, wa atharaha fil ardi, na hatta zile alama zake za kucha, eh, bihawafiriha inda khatawatiha, zile alama za kucha zake wakati anapotembea, eh, ataandikiwa thawabu yake. Wa niwa'in ay adawa, au yule ambaye kwamba amemiliki yule farasi kwa ajili ya kuwafanyia wadui waislamu na uislamu, basi huyo atapata madhambi, wizrun ithmun anil humuri an sadaqatiha. Hebu tuelezee kutokamana na sadaka yanga ya mpunda. Asema alfadha alqalilatul mithl, yani ambaye kwamba punda ambaye kwa mfano wake nchache, almunfaradu fi maanaha, ambaye ni pweke katika maana yake. Hebu nielezee vizuri sana ya Rasulullah, tume akamwelezea kwa kiasi ya hiyo aya iliyoteremka. Kwa hivyo ni vile atakavyofanya mtu katika ule mnyama ambaye wanakusudia kwamba itakuwa kwenda kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jihadi, au watumie wale wasiokuwa na farasi vile vile katika njia hizo hizo, au njia za da'wa ambazo zinaleta faida katika mshtamo wa Kiislamu, basi hakosi anaye kitu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya Abi Huraira aimpokewa na Bukhari, كتاب الجهاد والسير اللي بقيوا بين كتاب 56 نا ملانغو 48 باب الخير لثلاثة. طيب ملانغو الناني كتكزاكا باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي زكاة ملانغو وكيكازيا mateso ya mtu ambaye kwamba yeye kawaida yake hatoi zaka. Babu taghlidi tashdidi ukubati aladhab, mtu kukaziwa adhabu, mtu ambaye kwamba la yuaddi zaka, ambaye hatekelezi zaka katika mali yake tadhibiwa. Hadithi ya 575 hadithi ya Abi Dharr radiyallahu anhu, sahaba ambaye ni maarufu, qala intahaytu ilayhi, nimefika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi asema ni kwenda mpaka nikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqulu na yeye, kama yuwapumzika Mtume, fi dhilli al-Ka'bah, kwenye kivuli cha al-Ka'bah. Tume iwa tuzika nkafikia kwa humul akhsaruna, mtume asema humul akhsaruna, wa huwa yakulu fi dhili lkaaba, humul akhsaruna, hawa ndo wataka upata kasara, wa rabbi lkaaba, tinaapa kwa mwela walimiliki hiya lkaaba, hawa ndo wataka upata kasara, humul akhsaruna, hawa ndo wataka upata kasara, wa rabbi lkaaba. Kultu nikasema, فدرسم ما شأني يا رسول الله, نميمي حالي يانغو نيني وسما هاو ندو تقوبة خسارة, جميمي حالي يانغو نيني, أيورا في شيء, نميمي في النعلام يا واتو كما هاو أمباو لو بتا خسارة يا رسول الله. أسما فجرس لينك كاكواك يمتومي صلى الله عليه وسلم, وهو يقول لنا يسمى فما استطعت ان اسكت, نميمي سكوweza kunyamaza, nami namkaririya Mtume صلى الله عليه وسلم, وتغشاني ما شاء الله, sasa nikafinikwa na mambo ambayo kwamba aliyotaka Mwenyezi Mungu, sasa nimeingiwa na wasiwasi, je nami pia nimo. فقلت منهم يا رسول الله, كنناني هاو بأبي انت وامي يا رسول الله, na kukomboa kwa mamangu na babangu ya Rasulullah, ni kina nani hawa ambao walipata hasara ya Rasulullah? Qala al-aktharuna amwala, wale wenye mali mingi hawa ndio walipata hasara sana. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha, tumia kashiria mkono wake, ile yule aliyepewa mali mengi akatoa huku kuliani kushotoni mbele nyuma, akazitoa zile mali zake katika njia ya Mwenyezi Mungu, huyu amefaulu. Lakini wale ambao kwamba izuia ile mali hata haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu hawaitimizi, basi hao wamepata hasara, wengi wao wamepata hasara. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia chini, ilaihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kwamba mimi nimekoma kwake, ma shani ma hali, ayura fi shay, ye hali yangu yaonekana na mimi pia na shiriki na hawa jamaa kwa kitu, ayudhannu fi nafsi shay'un yujibu al-akhsariya, ye yadhaniwa katika nafsi yangu kuna kitu kinazonipasishia na mimi pia nipate hasara, taghashani taghashahu al-amru, kuna mambo yalimfinika aitaghataha, illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha, ay illa man anfaqa malahu amamahu bidayah wa yaminan liyan wa shimalan kushutan al mustahiqina, kawa wale wana mustahili hao, fa'abbara an al fi'li bil qawli akaizungumzia tendo kutokamana na kauli, yani kwamba badala ya kusema akatoa akasema hivi na hivi na hivi, katika lugha ya kubaliwa kitu kama kile. Kwa hivyo hao ndio watu ambao kwamba wamefaulu, wale ambao wana mali mengi wakatoa zile mali kwa njia zinazotakana, hawamefaulu. Lakini wale wenye mali mengi ambao wazuia ile mali hawaitoi, bali waona kwamba huenda pengine mali yakapungua, hawa ndio wenye hasara. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Kwa hivyo lazima watu wenye mali wakaziwe katika kutoa zaka na wafahamishwe adhabu yake ilivyokuwa kali yule ambaye kwamba hatoi zaka. Hii katika mali aliyotaja. Lakini ya hadithi itakayokuja ya hayawani, wale wanaomiliki hayawani wasotoa zakati ni hatari zaidi, ni hatari zaidi. Hadithi hii mpokewa na Bukhari kitabu al-aimani wa nudhur, katika mlango wa viapo na kuweka nadhiri, katika kitabu cha 83 mlango wa 8 babu kaifa kanat yaminu nabi sallallahu alaihi wasallam, vipi ilikuwa mkono wa kulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona kulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kitoa safari moja asali sala ya faradhi katoka mbio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama itakuja hiyo hadithi, toka mbio enda nyumbani, akaenda kumbe katika mfuko wa kanzu kuna mapeni amiaki, kenda kazitoa, akaja akatoa sadaka. Sasa masahaba mmoja alisambona mtukambia, sema mimi natokambio kwa sababu ya kwamba niliacha mapeni haya, mapeni alikuwa yataka yatoke, si baki kwenye mfuko wangu itoke. Sasa nimekumbuka kwenda kutekeleza hali kama hiyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni sahi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtoaji sana, na hivi ndivyo atakana yule atakayekumuigiza, lakini atakayekumuigiza Mtume si kumuigiza kivyako mdomo tu. Allah akiwa amekupa ile khairi, ifanye kitu kama hicho. Tayeb, hadithi ya 567 na 76 hadithi Abi Dharr bin Abi Dharr قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ايني مقوما مع متومه صلى الله عليه وسلم كفتي متومه صلى الله عليه وسلم قال كسم والذي نفسي بيده نعاقا ومولا الذي يملك نفسي يعني ketika mikono yake au ketika mkono wake au alladhi la ilaha ghayru au naapa kwa mola ambaye kwamba hapana mola isipokuwa yeye tu peke yake au kama halafa au kama alivyoapa ma min rajulin hakuna mtu yote takunu lahu ibilun atakuwa na ngamia. Hiyo ni sadaka ya hayawani. Mtu yote atakayomiliki ngamia au bakaratun au ng'ombe au ghanamun au mbuzi, la yuaddi haqqaha, haitekelezi zaka, illa utiya biha, illa ataletewa wale wanyama, wataletwa wale wanyama siku ya yaum alqiyama, siku ya kiyama, a'dama ma takun, kubwa zaidi ya vile ilivyokuwa duniani. Ile ng'ombe ambayo kwamba alikuwa ni mwembamba hapa, atakuja nene kubwa kabisa, wa asmanahu ni menenepa zaidi, sifahamu, tatauhu bi akhfafiha, itamkanyaga kwa zile kafwa zake zile, kila ikifika wa mwisho atarudishwa, atarudia tena, wamkanyagi wamkanyagi wamkanyagi tena, watatuhanuha bi quruniha, zipate kumtonga sasa kwa pembe vile vile. Haitoshi kukanyaga tu, na zile ambazo zina pembe zimtonge, zimpige, pige adhabu, waadhibiwa kwa mali ya subah. Tena hayawani kullama jazat, kila inavyopita ukhraha ya mwisho, ruddat alayhi ulaha, aregeshwa ule wa kwanza. Wa mwisho kishamkanyaga na kumtonga, ule wa kwanza ndio tarudishwa. Ndio fanya kazi, ni kazi ni hiyo kwenda, kazi ni hiyo kwenda. Hatta yuqda baina an-nas, paka wahukumiwe kati ya watu, kuanzia siku unapokufa mpaka itakapokuwa hukumu siku ya kiyama, mawqif ile, basi utakuwa wale wanyama wa kutesa namna hiyo tu. wakukanyaga wakikutonga wakunyaga wakukanyaga hali hizi sio ule una ubakhili wewe ngamia wakiwa watano ndio tukijibuzi sasa wewe mwana leo utatoaje bwana kijibuzi kimoja pia itakuwa ni uzito ng'ombe mpaka afike 30 ndio tombuzi moja uzito hutoi ng'ombe watombuzi subhanallah uzito pia kutoa ile mbuzi moja kwa ng'ombe 30. Ng'ombe 30 mtu alimiliki ni tajiri leo. A ng'ombe anaweza kuwa karibu shilingi 30,000 leo. Moja. Haya ng'ombe 30 kwa 30 kwa 1000 kwa itakuwa ni ngapi? 30. Eh? Laki 9 atakwenda wapi? Atakwenda hija mara 3. Kiwa atakwenda hija mara 3 hala msa. Mshafahamu? Kwa hivyo lazima aitekeleze mpaka siku ya kiyama itaenda hivi. Asema la yuaddi galatin, la yuaddi haqqaha, ay zakata, haitekeleze haki yake. Eh? Bi akhfaf ya jamu khuffin, ni katwa zake zile. Kullama jawaz ay marrat kibita hatta yuqda baina an-nas ila an yufraq al-hisab, mpaka Mwenyezi Mungu amalize hisabu. Kila moja apewe haki yake, atakuwa akikanyagwa tu, akikanyagwa. Ona hatari ya wanyama kama hawa ambao kwamba mtu haitolei zaka, ni hatari. Umeona namna gani? Kwa hivyo lazima tutoe zaka, na haitoshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu haiharibu mali ya mtu ila anapo acha kutoa haki ya Allah. Sikia golden fulani siyo nini, makhzan fulani michomeka, kuna mali ya mamilioni. Sio muhimu tutoka hapo, ni haki ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Meli inzama, ni haki ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Haitolewi haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa Mungu hapotezi mali ya waja wake wema, madamu haki yake wapewa atahifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuhifadhi wewe na mali yako, wala hashimi subhanahu wa ta'ala kufanya jambo kama hilo. Lakini utakapomwachilia Mwenyezi Mungu mkono, atakuachilia mkono. Sasa mtaona jana imzama, kesho itapigwa ingine namna fulani, kesho itakuwa namna hii. Takuwa mwisho wake huna chochote, na hisabu inakungojea, na wanyama kama wale watakutesa siku ya kiyama, mali yako ikutese. Na wewe mpewa ni kitu ni amani. Ha? Mali ni katika zile wadai, ni amana umewekelewa. Wala budda yawman an turadda alwadai, siku moja utarudisha ile amana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mpewa tumia vile unavyotaka. Sasa kwa nini hii amana uliopewa ruhusa usitumie vile itakavyokukufaa wewe? Tumia maximali yako. Shika hii si mali yako, lakini tumia kulingana na maslaha yako. Ikushinde hata kujua maslaha yako mwanadamu, subhanallah. Hujua hata maslaha yako, hii mali si yako, lakini tumia ikufae. Lakini kuna siku ile utakwenda utaipeleka. Sasa labuda yawman an turadda alwada'i wa kullu min unsa wa in talat salamatuhu yawman ala hal ala alati alhadba'i mahmudu. Siku moja bwana utabebwa tu kwa kitanda. Tena atakubeba akujuae na sio kujua. Mwema mwovu. Ona? Watashindana kula mche wache mimi tabaruku. Utakwenda shekhe. Sasa tumia shekhe. Tumia hii mali, si yako wewe, ni amana. Toa, nunua pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mali haya. Wewe mpaa pangine ng'ombe moja ikawa mpaka 50 mpaka 60. Nani aliyofanya kazi hiyo? Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia. Kwa hivyo ni makosa kwa mwanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala akupe amana na akupe ruhusa kuitumia usitumie, halafu ije ikuadhibu ile amana kwa sababu ukitumia namna inavyotakana ni hatari. Subhanak Allahumma Rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه سلام.